Павлюк Багрым сасланы ў рэкрытуціне. Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца. Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – дэміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золата валютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастовскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада. Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун. Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска, ну, ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба? Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна. Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, это, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я веду за апошні час. Я вот калі даведалася гэтую гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яна не здатная аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць, не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза. Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не ад